राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 4 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जड़ और चेतन दो है, ना सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ना सुतो विद्यते असतः भाव न विद्यते, असत है उसे सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। सत का भाव नहीं है, असत का अभाव नहीं है। असत सत है, असत असत ही है, सत सत ही है। तो असत सत अपने प्राप्त क्या करना है? केवल चिन्मयता को प्राप्त करना है। प्रापणीय वस्तु केवल चैतन्य घन है, उसको प्राप्त करना है। तो उस प्राप्त करने के लिए जड़ता का सर्वप्रथम त्याग करना है। जड़ता का सर्वप्रथम त्याग करने से चिन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी स्वतः ही। विशेष करके चेष्टा करते हैं जड़ के द्वारा चैतन्य की प्राप्ति। जड़ के द्वारा चैतन्य की प्राप्ति नहीं होती, चेतन से चैतन्य की प्राप्ति होती है। चिन्मयता से ही जड़ता का आरंभ में त्याग कर दिया जाए, बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाए। तो जड़ जितनी चीज है वे उत्पत्ति विनाश वाली है, और चेतन है वो उत्पत्ति नहीं होती, विनाश में ही होता है। जो तो है पहले से है, जो तो वो चेतन परमात्मा है, उसी कारण से जीवात्मा है, उसी कारण से उसी को प्राप्त होने में शांति होगी। जैसे समुद्र से उठता है पानी, तो जब तक समुद्र में नहीं मिलता जब तक उसको घूमता ही रहता है, पत्थरों में आकर के बरसता है, बरस करके नदी नाला करके समुद्र में बड़ी नदियां बढ़ करके सब समुद्र में जाता है, तब ठहरता है। इसी तरह से जीव मात्र सब परमात्मा से अलग हुए, घूमते फिरते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो जब ठीक होते हैं। तो यहाँ से अपने केवल चिन्मयता को ही प्राप्त हो जाए तो चिन्मयता यहाँ है ही। जो व्यापक तत्व होता है उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया कारण नहीं होती, क्रिया और पदार्थ कारण नहीं होते हैं। क्रिया और पदार्थ के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, क्यों? जहाँ है वहां भी पूर्ण परमात्मा है, तो उसके लिए क्रिया कैसे होगी? वो जहाँ आप अपने को मानते हैं वहां पूर्ण परमात्मा स्वतः विद्यमान है, तो वहां ही प्राप्त करना है। तो मिली हुई चीज है, शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये शरीर है, और संसार का वैभव है, पदार्थ है, रुपये पैसे है, चीज वस्तु है, व्यक्ति है, वास्तव बाहर चीज है, ये कोई भी काम की नहीं है। वो अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, दो बात है। वे सब चीजें अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। वे संसार की है, संसार के लिए है। संसार से उनका एकता है, एक भाव, एक ही भाव। कृति जल पावक गगन समीरा पंच रजति अदम शरीरा, जो सही पंच रजत है, ऐसे पंच रजति से ब्रह्मांड है। दूसरो अपरा प्रकृति बताई, भूमि आपा अदला वायु खंग मना बुद्धि अहंकार, अहंकार से ये आठ प्रकार के वेद वाली प्रकृति ये जड़ प्रकृति है। तो ये आठवीं प्रकार की प्रकृति ना हमारी है ना हमारे काम की है, ये बात विलक्षण है। हमारी नहीं है, हमारे काम की नहीं है, हमें इनसे ऊंचे उठना है। ये संसार की है, संसार के काम की है। तो संसार की सेवा सामग्री हमारे पास जो कुछ है केवल संसार की सेवा सामग्री है। इस संसार की सेवा सामग्री से संसार की सेवा करने पर अपने को तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कुछ ही करना है, अपने कुछ भी देना नहीं है, किसी से कुछ भी देना नहीं है। अपने प्राप्ति चिंत महता की, तो इनसे संसार की सेवा करनी, केवल संसार की, इसको कर्मयोग कहते हैं। और अपने अलग हो जाए विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, इसको ज्ञान योग कहते हैं। और परमात्मा की, परमात्मा से दूर होने से हुआ तो समुद्र की तरफ जैसे नदी आगे एकदम हो जाती है, समुद्र की तरफ तब ठीक, ऐसे हम सब परमात्मा की तरफ ही हो जाए, इसको भक्ति योग कहते हैं। अपने वो अलग ज्ञान योग, जड़ता के द्वारा संसार की सेवा करनी कर्म योग, और अपने केवल परमात्मा की तरफ सरना ये भक्ति योग। द्वाभिमुख पुरुषो लोके क्षर अक्षर, ये चेतन और जड़ दो लोक में है। लोक चिंतित अधिष्ठा, लोक ही लोक दो निष्ठा है, ये ज्ञान योग ये कर्म योग। कर्म योग से सब संसार की, ज्ञान योग से अपने ही। उत्तम अस्तु अन्य, उत्तम पर से वो अन्य है, वो परमात्मा है। जो लोग नहीं वो अलौकिक है, ऐ दो लौकिक है, वो परमात्मा अलौकिक है। उस परमात्मा को प्राप्त करना वो अलौकिक है, वो है भक्ति। ये खास सार बात है। तो संसार की चीजों से संसार की सेवा करनी है, अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। दो बात, तीन बात हो, तीन बात हो जाएगी। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर संसार का है और संसार के लिए है ये, और संसार सब शरीर है। शरीर और संसार की एकता है, मेरा स्वरूप नहीं है, मैं परमात्मा का अंश हूं। ये प्रकृति का अंश है शरीर, समाधि तक सब का सब संसार के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए इसका नतीजा अपने लिए होगा। कर्म योग के द्वारा संसार मात्र की सेवा करने का तात्पर्य होगा अपने को परमात्मा की प्राप्ति। तो जड़ के द्वारा जड़ की सेवा कर देने से जड़ता जड़ता में लीन हो जाएगी, अपने चिन्मयता रह जाएगी, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ज्ञान योग से अपने संपूर्ण का विचार के द्वारा त्याग करने से तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और परमात्मा में लग जाए तो फिर आरंभ से ही परमात्मा में लग जाए, भले कर्मयोग के द्वारा कर्मयोग पीछे लग जाओ, ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान योग पीछे लग जाओ, परमात्मा की तरफ सुनता है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर पूर्णता होगी। तो जड़ता से विलक्षणता होनी चाहिए। तो अपने को करना क्या है, सबकी सेवा, सबको सुख पहुंचावे, हर एक को सुख पहुंचा, आराम को पहुंचावे, सबको सुख, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुख का भागी न हो। सबके सब सुखी हो जाए, सब से निरोग हो जाए, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, निहाल हो जाएंगे। केवल परमात्मा की प्राप्ति सदा के लिए। कोई भी योग से भी जड़ता का त्याग करने पर परमात्मा प्राप्ति हो जाए, जन्म केवल स्थित होकर परमात्मा प्राप्त हो जाए, और पहले से परमात्मा की प्राप्ति के लिए चले तो परमात्मा संबंध बांध ले। और संसार से तीन बात करे, किसी को बुरा ना समझना और किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा नहीं करना। बुरा नहीं समझना और बुरा ही चाहना नहीं, बुरा किसी का बुरा हो जाए ऐसा चाहना भी नहीं और करना भी भला, सेवा करना। सब परमात्मा के हैं सब, तो संसार में बुरा ही छोड़ देना, बुरा ही छोड़ देना बस। देखो भलाई करने में जोर आता है, खर्चा भी लगता है, परिश्रम पड़ता है, बुराई छोड़ने में खर्चा नहीं, कोई परिश्रम नहीं, बुराई करे। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं जाना, किसी को बुरा नहीं करना, ये आरंभ है। सब भाई सब करते सुने, सब कर सकते हैं, इसको सब के लिए शो बनता है। बुरा न माने, किसी का बुरा नहीं चाहे, चाहो तो भला चाहो और भलाई करो, नहीं करो तो कुछ मत करो भाई, बुरा मत करो। एक लोग का बताती है, एक छाछ करने के लिए, छाछ लेने के लिए अगर गया तो कुत्ता छो गया, तो दाई तेरी छाछ कुत्ता मेरे छुड़ाए, कुत्तों सुनाए केवल, तो बुरे ही बुरे सुनाए दो, ताई सारे सारे कुत्तों को नहीं सुनाए। कोई बड़ा होता बुरा किसी के नहीं करना, इतने से कर्मयोग हो जाता है। ये कर्मयोग इतने से ही, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं करना, बुरा ही से रहे तो जाना। कहते हैं तन से मन से पसंद से दे तन कहू दुख, तुलसी पाते जड़ते है देख तुलसी मुख देखने से पाप दूर होते है। तो बुरा ही रह तो जाना, दुनिया मात्र की सेवा। एक से हमने पढ़ा, कोई बुराई तरह तो ना श्रम था, दुनिया मात्र की सेवा, और भलाई करना कुटुंब की सेवा, और फल नहीं चाहना अपनी सेवा, कुछ चाहना नहीं अपनी सेवा, चाहना अपनी सेवा नहीं सीख गया। जिसकी चाह न रखो वो ऊंचा हो गया, आप नीचे हो गए, जड़ता के फंस गए। किसी का किंचित मात्र बुरा नहीं करना, दुनिया मात्र की सेवा, संसार मात्र की सेवा, और भलाई करना कुटुंब की सेवा, और बुरा नहीं जाना अपनी सेवा। याद हो गया, पुस्तकों पढ़ी है मैंने, सार सार चीज है, सार। इस वास्ते अपने जो जड़ भाग है शरीर, वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, दो बात है। ये जड़ मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर से संसार की एकता है, समीरा पंच रति यादव शरीर, पंच रति संसार है, उसी धातु से सचा वो संसार है, उसी धातु से सचा वो शरीर है। संसार की सेवा करनी है, तदीयम वस्तु गोविंद भगवान की चीज भगवान में नहीं, संसार की संसार जी। जय राम जी की। संसार की संसार को अपना अलग हो गया, अपने भगवान के ईश्वर अंश जी गोविंदाशी, ईश्वर अंश जी गोविंदाशी, चेतन बल सहज सुखराशी, मम्मी वंश जीव लोग भगवान की सपन दे दिया, शरीर संसार दे दिया, बस कुछ लेना न लेना, मगन रहना, मौज हो गई। जितना ही काम है ठीक तरह समझ करे, इतने काम में पूर्ण हो गया, पूर्ण एकदम कृत कृत्य हो गया, ज्ञात ज्ञात भी हो गया, कर्म योग से कृत कृत्य, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञात भी है, और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त भी है। मान करने का सब काम कर लिया, जानने का सब जान लिया, और प्राप्त करने सब प्राप्त कर लिया, कर्म योग से करना करना हो गया, ज्ञान योग से जानना पूरा हो गया, और परमात्मा से प्राप्त करना पूरा हो, संसार की सेवा और अपना तत्व ज्ञान और परमात्मा की भक्ति, तीनों प्राप्त हो गए, तीनों पूर्ण हो गए, आनंद हो गया, बड़ी सीधी सरल बात है एकदम। ये ढंग नए ढंग से कही बात, बात वही है, ढंग थोड़ा सा नया है, मानो संसार मैं नहीं, संसार मेरा नहीं, संसार मेरे लिए नहीं, मानो शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, संसार शरीर का है, संसार संसार के लिए है, संसार ये बस, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान में जो सब काम ठीक गया, भगवान में लग जाएगा, चेतन चेतन में लग गया, जड़ जड़ में लग जाए, काम हो गया, बस आनंद हो गया, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आनंद पहुंचाना, कम से कम, कम से कम और कम से कम तीन बात पर किसी का बुरा नहीं करना, बुराई बिल्कुल निकाल देना भीतर से, ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, कर्म योग पूरा हो गया, ना बुरा समझना, ना बुरा चाहना, ना बुरा करना, बुराई रहित हो जाना और भलाई करना, ये कुटुंब के लिए, कुटुंब के लिए भलाई करना, बुराई न करना दुनिया मात्र की सेवा, भलाई करना समाज मात्र की और कुटुंब मात्र की सेवा, और अपने फल न चाहना, कुछ संसारी चीज न चाहना, अपना भला, अपना भला हो गया, चाहना कभी गड़बड़ी हुई, चाहना चाहना चाहना चाहना चाहना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कसू नहीं चाहिए सो सहानुपति साहब बड़े से बड़े, चाह गई चिंता बैठे, अचा पद अचा पद, मौजी सुतिया चाहना से है श्रेष्ठ से, मैं श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर चाह करके भ्रष्ट है, जिस चीज की चाहना करिए उस से चाहना वाली चीज उसी, रुपया चाहता रुपया दास, धंधा धन दास, मान चाहता मान दास, बड़ाई चाहता बड़ाई दास, जो चाहता उसका दास। चिंता बैठे अब सुनते हैं कि बादशाह हमने उद्देश्य नहीं मुसलमान विशेष में मुसलमान विशेष है हिंदू थोड़ा हिंदू राजा कश्मीर कश्मीर के राजा गए जंगल में वहां एक बाबा जी मिल गए तो उसे पूछा तुम कौन हो बाबा जी को पूछा तो तुम कौन हो कि मैं राजा हूं तो मैं महाराजा हूं तो तुम्हारा महाराजा कैसे हो तो तुम राजा कैसे हो बताओ तुम्हें तुमने कहा मैं राजा हूं तो मैं महाराजा हूं तो तुम राजा कैसे हैं कि मैं मर्जी है जैसे वो निकाल दू मर्जी है जैसे वो रुपया दे दू लाख रुपया दे दू तो लाख रुपया मेरे को दीजिए मच्छरों को दिखा दीजिए अपने देश में से मच्छरों को दिखा दीजिए मच्छरों में क्या पैदा होती है आपके कोई मच्छर पैदा होती हो क्या काम गए आपके दिखा दीजिए दिखा दीजिए मच्छरों को सारी चीज दिखा दे लाख रुपये मेरे को दे दीजिए कोई आग्रह लगे तो तुम महाराजा कैसे हैं कि हमारे कुछ नहीं चाहिए बताओ हमारे महाराज में फर्क बढ़ाओ हमारे कुछ नहीं चाहिए हमारे जीने में नहीं मरना भी नहीं साधना ही साधना कुछ ही नहीं साधना रहे नहीं संसार मात्र से ऊंचा उठ गया संसार मात्र से ऊंचा उठ गया केवल साधना छोड़ने से हमारे साधना नहीं तो साधना न रखना कुछ भी संसार मात्र की सेवा है अरे कुटुंबियों को भला कर देना कुटुंब की सेवा है और अपने कुछ साधना नहीं अपनी सेवा है अपनी सेवा कर दो संसार का भला कर दो दुनिया का भला परमात्मा को प्रसन्न हो परमात्मा हे नाथ जो जगह जानना मानना जानना क्या संसार में कुछ नहीं मानना क्या भगवान में कल्याण का काम बहुत सुगम बड़ा सरल बड़ा सीधा सबके लिए कोई स्त्री हो पुरुष हो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो बालक हो अपनी चीज कोई नहीं है संसार में अपनी चीज अपना ही भगवान है एक परमात्मा के सिवाय अपनी कोई चीज नहीं साथ में एक परमात्मा रहेंगे और कोई साथ में नहीं है वो सदा साथ में मौज की बात है सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद मस्त हो जाओ मौज में जाओ कुछ साधना नहीं बने ना मरने की ना जीने की क्योंकि जीने की साधना जीता नहीं मरते हैं सब जीने की साधना वाले ही मरते हैं जीना चाहते नहीं मरते जीना चाहते मरते ही नहीं जीना चाहते ही नहीं मरना नहीं चाहते अब तो हो जाए जो प्रश्न है नित्य प्रति इच्छा ना करो बस जीना चाहना ही मृत्यु को निमंत्रण देना है जीर्ण चाहते हो मरोगे, क्यों मरेंगे, जीर्ण चाहते हो विश्वास थे नहीं तो मौज है हरदम, मरना सदा के लिए खत्म हो गया बस। अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, मनुष्य शरीर अमर होने के लिए निविदा है, परमात्मा प्राप्त मरना सदा के लिए छोड़ता है, जीने की इच्छा छोड़ दो मरना छूट जाए, सबको छुट्टी दे दो अब वो छुट्टी मिल जाएगी, सबको छुट्टी दे दो अपने को छुट्टी मिल जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।